likolo lofuka mina bangi yo ya ya ya bangu na bati kali na soni ya ya ya libota nanga epamboli yo mulubaki na kozala mokila te kasi moto olongoli beshek kati na bomoi nanga Loco, mon kemo, ma sang, je les ongé, pas une aïe.